حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج والے سال حج کیا، میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر کپڑا تانا ہوا ہے تاکہ دھوپ سے سایہ ہو سکے، اس وقت آپ احرام سے تھے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کی، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3062۔